Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Witajcie, jest poniedziałek, godzina 8, a więc nadszedł już czas na Tydzień w sieci. Witam Was serdecznie, Wiktor Parol. W charakterze reporterów wystąpią dziś Est i Hawker. Nim zaczniemy, chciałbym podziękować bardzo informatorom przesyłającym nam nowe wieści, w szczególności Mateuszowi z Kanady oraz Marcinowi Kłosowi. I gorąco zachęcam wszystkich do przesyłania na adres audycji przegląd.kontestacja@gmail.com wszelkich ciekawych wiadomości, którymi uważacie, że warto podzielić się na antenie. Jeżeli słuchacie audycji o właściwej porze, to jest w poniedziałek o godzinie 8 wieczór, to zapraszam Was na czata, gdzie czuwać będę ja lub Est i będziemy starali się odpowiedzieć na Wasze ewentualne pytania dotyczące poruszanych kwestii. Zapraszam także do odwiedzenia strony audycji radio.kontestacja.com/tydzień, gdzie znajdziecie linki do artykułów, o których mowa, a także kilku innych. A dziś w audycji usłyszymy o tym, kto zadba o nasze bezpieczeństwo narodowe, kogo już niedługo nie wpuszczą do Sejmu, trochę będzie o sadomasochistach podatkowych oraz wielkiej rewolucji planowanej na 7 grudnia. No to jazda! Z racji, że wybory samorządowe jeszcze w dogrywce, rozpoczynamy dzisiejszą audycję od informacji o nietypowej kampanii wyborczej przeprowadzonej w gminie Uścimów na Lubelszczyźnie. Wójt tej 3000 gminy, Stanisław Wołoszkiewicz z PSL-u, który przez 3 kadencje niepodzielnie rządził gminą, natrafił wreszcie na silnego konkurenta. Wójt ostrzega więc mieszkańców gminy, że w przypadku porażki w wyborach wyłączy on będący jego własnością nadajnik radiowego internetu, z którego do tej pory wszyscy korzystali. Zobaczymy, czy internet pomoże wójtowi w zwycięstwie. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo. Co? Żartowałem! W Nowym Mieście Lubawskim doszło do rozdźwięku pomiędzy opinią policji na swój temat, a opinią miejscowych raperów na temat policji. Czterej młodzi hip-hopowcy nagrali bowiem teledysk, który ilustruje policję z Nowego Miasta Lubawskiego, przynajmniej taką, jaką oni widzą. Teledysk umieszczony został na popularnym portalu internetowym i obejrzało go już blisko 20 tysięcy osób. W słowach piosenki możemy znaleźć konkretne zarzuty wobec konkretnych funkcjonariuszy wymienianych z nazwiska oraz zilustrowanych poprzez umieszczenie w teledysku ich zdjęć. Jak na ten czyn zapatruje się nowomiejska policja? Podejrzanym grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. To kolejny dowód na to, że anonimowość w sieci jest mitem. Każdy, kto popełnia przestępstwo, nie może czuć się bezkarny, mówi Anna Fitz z warmińsko-mazurskiej policji. Dodaje ona, żeby nowomiejscy policjanci nie byli sędziami we własnej sprawie, całość dochodzenia przeprowadzana jest przez policję z Ostródy. Zaznacza ona, że utwór przekracza granice artystycznej wolności. To nie jest bowiem krytyka policji, tylko agresja w słowach wobec policjantów pokazanych na zdjęciach, których nazwiska są czytelne, choć padają w zniekształconej formie. Możliwym jest jednak fakt, że teledysk nakręcony przez młodych raperów jest odpowiedzią na sytuację, jaka działa się przed rokiem, gdy funkcjonariusz z komendy w Nowym Mieście Lubawskim użył siły wobec osób zatrzymanych za czyny chuligańskie. Sprawa nie została jak dotąd wyjaśniona i postępowanie prokuratorskie trwa. Dla nas pozostaje tylko przeświadczenie, że anonimowość w internecie oraz wolność wypowiedzi to kolejne mity tego pseudowolnościowego kraju. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. W ubiegłym tygodniu weszła w życie nowelizacja ordynacji wyborczej, która nie pozwoli już kandydować do Sejmu i Senatu politykom wchodzącym w konflikt z prawem. Oczywiście grono tych polityków jest nieco zawężone, ponieważ chodzi tutaj tylko o osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, które jest ścigane z oskarżenia publicznego. Nie jest to jednak warunek konieczny, ponieważ wymierzona za przestępstwo kara musi zawierać w sobie pozbawienie wolności. Dodatkowo o mandat nie będą mogli się starać politycy, którzy oszukali fiskusa w jakiejkolwiek formie i mają wyrok za umyślne przestępstwo skarbowe. Mamy więc ewidentny zakaz kandydowania do Sejmu i Senatu, jeżeli występowało się przeciwko strukturom państwowym. Co jednak, jeżeli kandydat dopuścił się przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego? Na przykład pomówienie, pobicie, kradzież. Cóż, nowelizacja nie będzie blokowała dostępu takiej osobie do stanowiska sejmowego czy senackiego. Oczywiście państwo polskie wierzy w zmianę człowieka, w związku z czym, jeżeli przestępstwo uległo zatarciu, czyli zostało wykreślone z Krajowego Rejestru Karnego, taka osoba ponownie będzie mogła kandydować i w konsekwencji stanowić reprezentację naszego narodu. Synu! Czy odrobiłeś już lekcję? No, już tato nad tym pracuje. Nieważne! Chodź, usiądziemy i razem posłuchamy tej kontestacji! Dziennik.pl napisał, że Ministerstwo Zdrowia zorientowało się, iż ustawa o zwalczaniu narkomanii, która ma zablokować sprzedaż dopalaczy, jest bublem i może przepaść w Trybunale Konstytucyjnym. Okazuje się, że nieprecyzyjnie określono w niej, co właściwie jest zakazane i daje ona zbyt dużą władzę urzędnikom. Wchodząca w piątek w życie nowa ustawa pozwala inspektorom sanepidu zatrzymać i skierować na badania laboratoryjne każdy produkt, który może zawierać substancje zagrażające życiu lub zdrowiu. Sklepy handlujące takimi produktami mogą zostać zamknięte nawet na 3 miesiące. Sanepid wkracza do akcji, jeśli dostanie sygnał od policji, Krajowego Biura do Spraw Narkomanii, a nawet od rodziców, którzy zauważą podejrzane zachowanie ich dziecka. Przedsiębiorcy uważają, że taki zapis to pole do nadużyć, gdyż wiele firm może zostać bezpodstawnie oskarżonych o handel niedozwolonymi produktami, a urzędnicy prawdopodobnie za to nie poniosą żadnych konsekwencji. Jest duża szansa, że Trybunał Konstytucyjny mógłby podzielić ich zdanie. Aby uniknąć blamażu, Ministerstwo Zdrowia zaczęło pracę nad nowelizacją ustawy. W nowym dokumencie przygotowało listę zakazanych substancji toksycznych. Sęk w tym, że jest to powielanie sytuacji, która była wcześniej. Producenci środków odurzających znakomicie potrafią takie listy obchodzić, tworząc nowe substancje chemiczne o bardzo podobnym działaniu, ale nieco innym składzie. Już kilka miesięcy temu pani minister zdrowia Ewa Kopacz zapewniała, że takich list tworzyć nie będzie, gdyż właśnie one są nieskuteczne. Jak widać, w ciągu pół roku nagle stały się skuteczne. Kontestacja. Powiało optymizmem. Białystok Online opublikował artykuł zatytułowany W Podlaskiem ma szansę powstać około 180 nowych miejsc pracy. Treść artykułu jest mniej optymistyczna. Okazuje się, że te 180 miejsc pracy to efekt dotacji inwestycyjnych przyznanych mikroprzedsiębiorstwom przez Zarząd Województwa. A dotacje te wniosły 18 milionów złotych. Czyli, jak łatwo przeliczyć, urzędnicy na stworzenie jednego miejsca pracy wydali 100 tysięcy złotych. Czy nie dało się taniej? Cóż, zapytajcie znajomych przedsiębiorców. Słuchacie kontestacji. Zaczyna się wielka inwigilacja, ostrzega Gazeta Prawna. Podkomisja Sejmowa Spraw Wewnętrznych i Administracji finalizuje pracę nad projektem ustawy wprowadzającej zmiany w kompetencjach służb specjalnych. W założeniach rządowy projekt miał zwiększyć demokratyczną kontrolę nad podsłuchami, tymczasem daje on dodatkowe przywileje najbardziej tajemniczej z polskich służb – wywiadowi skarbowemu. Wywiad ten będzie mógł odtąd podsłuchiwać przedsiębiorców i podatników swobodniej niż policja i służby specjalne gangsterów. Projekt mówi o tym, że będzie większa kontrola sądów nad pracą operacyjną służb i że opinia publiczna co roku będzie poinformowana o liczbie podsłuchów. Ale w przypadku służb skarbowych dopisany został nowy, kontrowersyjny punkt do istniejącego już artykułu 36 ustawy o kontroli skarbowej. Dopisany punkt dopuszcza wykorzystywanie informacji z podsłuchów telefonicznych w innych postępowaniach kontrolnych. Przykład. Gdy skarbówka będzie podsłuchiwała biznesmena podejrzanego o zawyżanie kosztów swojej działalności i przy okazji towarzyskiej rozmowy telefonicznej powie on coś o swoim konkurencie, który powiedzmy ukrywa majątek na Cyprze, służby będą mogły wykorzystać tę informację i nie będą nawet musiały prosić o pozwolenie sądu na założenie podsłuchu. Przykład drugi. Policja, podsłuchując grupę podejrzaną o dokonywanie porwań, dowie się przy okazji o biznesie narkotykowym. W takiej sytuacji policjant nie może wykorzystać takich informacji, chyba że dostanie na to tak zwaną zgodę następczą sądu. Innymi słowy, jak powiedział Mirosław Barszcz, były wiceminister finansów, baron narkotykowy będzie miał zagwarantowane większe prawa niż przedsiębiorca. Formalnie działalność wywiadu skarbowego mogliby kontrolować posłowie z Komisji Finansów Publicznych, ale ci nie mają certyfikatów dostępu do informacji niejawnych. W praktyce więc służby nie mogą udzielać im żadnych informacji. Więcej informacji na ten temat i opinii ekspertów na odpowiedniej stronie. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. Kuriozalna wiadomość z portalu Wirtualna Polska. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ogłosiła, że wyprodukowanie energii elektrycznej i zużycie jej na własne potrzeby jest czynnością, która powinna być opodatkowana akcyzą. W interpretacji Izby Skarbowej powołano się na przykład przedsiębiorcy, który chce wybudować przyzakładową instalację wytwarzającą energię elektryczną. Agregat prądotwórczy z silnikiem spalinowym miała zasilać biomasa, a konkretnie przetworzony tłuszcz z uboni należącej do tego przedsiębiorcy. Zdaniem Bydgoskiej Izby Skarbowej w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, który wyprodukował tę energię. Jak widać, nagle przestępcami podatkowymi okazali się wszyscy, którzy na przykład przy rowerze mieli zamontowane dynamo. Chyba że rozliczyli się z tego z fiskusem. Interpretacja Izby Skarbowej otwiera drogę do opodatkowania pracy na własny użytek. Bądźmy awangardą postępu. Opodatkujmy na przykład pracę serca. Przecież na marginesie systemu przynosi tak wielkie korzyści obywatelowi. A jak korzyść, no to dochód. Już nie mówię o takich pracach, jak robienie porządków domowych czy prania. Słuchajcie, kontestacji? W tą środę miało miejsce posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent zaprosił na nie 10 osób, z czego tylko troje nie miało związku z komunistycznymi służbami lub nie było w PZPR. Pozostałych 7 wspaniałych to... Adam Rotfeld, jak podaje portal niezależna.pl. Akta Hipelnowski, zapisany jako kontakt operacyjny SB o pseudonimie Rauf. Leszek Miller, były pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Skierniewicach. W partii działał już od 1969 roku. Józef Oleksy, w PZPR od 1968 do 1990. W latach 1970-78 działał jako tajny współpracownik wojskowego agenturalnego wywiadu operacyjnego. Włodzimierz Cimoszewicz od 1971 aż do rozwiązania PZPR-u działał w partii. Również działał jako kontakt operacyjny SB o pseudonimie Karex. Uwaga, nie mylić ze znaną marką wyrobów gumowych. Lech Wałęsa. Nazwisko mówi samo za siebie, jego pseudonim zna już chyba każde dziecko w przedszkolu. Dodam tylko, że był zarejestrowany w latach 70. Olek Kwaśniewski. Czołowy działacz PZPR, tajny współpracownik SB o pseudonimie Alek. Oraz gwóźdź programu, gwiazda nad gwiazdami, lśniąca jasno. Nie tylko postępującą łysiną, ale i okularami ze szkłami grubości przednich świateł autobusu SAN. Wiecie, o kim mówię? To sam, jedyny, niepowtarzalny generał Jaruzelski. Ta postać, tak jak i 13 grudnia 1981 roku, tak i dziś, mówi sama za siebie. Ktoś zapyta, czemu prezydent zaprosił tyle znamienitych osobistości? Nad czym, że mają tak debatować ci poważni i mądrzy panowie? Oczywiście, że tematem ma być coś świetnie zrozumiałego dla tych wszystkich gości. A mianowicie, są to stosunki Polski z Rosją. Na pewno ci ludzie będą potrafili doradzić naszemu prezydentowi najlepsze rozwiązania na podstawie własnych decyzji podjętych w przeszłości. Słuchacie kontestacji jedynego w Polsce radia wolnościowego. 55 ukraińskich celników straci pracę, 15 dostanie nagane, a kolejnych 15 zostanie zdegradowanych. Takie są wyniki wprowadzenia systemu wymiany informacji między polskimi i ukraińskimi służbami celnymi. Podczas porównywania deklaracji celnych okazało się, że wiele ciężarówek, które opuszczały Polskę pełne, trafiło na Ukrainę całkowicie puste. Jest to związane z procederem opróżniania ciężarówek na tzw. pasie ziemi niczyjej, gdzie towar z ciężarówek przeładowywany był do samochodów osobowych, które rozwoziły go na teren Ukrainy bez konieczności wprowadzania opłat celnych za towar. Schemat przeładowywania towaru stosowany był na przejściach Rawa Ruska-Herbenne, Krakowiec-Korczowa i Szeginie-Medyka. Dla nas martwiącym może być fakt, że skończenie z tym procederem zmniejszy polski eksport na Ukrainę. A odczują to w szczególności województwa graniczne. Kontestacja. Intrygujący głos wolności w Twoim domu. Kolejny przykład na to, jak można skutecznie marnować pieniądze podatnika. Jak donosi Daily Express, Unia Europejska wydała 45 tysięcy funtów brytyjskich na założenie strony internetowej zawierającej propagandę. Nieco ironii do sytuacji dodaje wypowiedź rzecznika Komisji Europejskiej, który twierdzi, że strona internetowa jest elektroniczną wersją istniejącej już broszury, a koszt stworzenia strony jest mały, ponieważ pozwoli zaoszczędzić na drukowanych kopiach tej broszury, na które jest bardzo duże zapotrzebowanie. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Eric Cantona, były gracz Manchester United, nawołuje do pokojowej rewolucji przeciwko systemowi. Miałaby się ona odbyć poprzez wycofanie pieniędzy z banków w określonym dniu. Apel piłkarza poparło już kilkanaście tysięcy osób, a nagranie z rozmową robi zawrotną karierę na YouTubie. Piłkarz wierzy, że w dzisiejszych czasach rewolucja jest o wiele prostsza. Nie trzeba już wychodzić na ulicę z karabinami i zabijać ludzi. Ponieważ cały system kręci się wokół banków, wystarczy więc oprzeć się ich mocy. Jeżeli 3 miliony ludzi zamiast demonstrować na ulicach pójdą i wypłacą swoje oszczędności z banków, powinno być to wielkim ciosem dla systemu. Banki zbankrutują i w ten sposób odbędzie się pokojowa rewolucja. D-Day dla tej operacji to 7 grudnia bieżącego roku. Może warto przejść się do banku i choćby dla draki wypłacić swoje oszczędności. Kontestacja. Zza oceanu dochodzą do nas kolejne informacje o kontroli obywatela. Transport Security Agency wprowadziła bowiem nowe skanery, które mają zwiększyć wykrywalność terrorystów, próbujących dostać się na pokłady samolotów kursowych. Jak te skanery działają na organizm ludzki, tego jeszcze do końca nie wiadomo. Więc osoby, które zostały wylosowane do bycia sprawdzonymi, a nie chcą dać się przeskanować, mogą pójść na rewizję osobistą, na której oczywiście tracą godność, ponieważ muszą rozebrać się niekiedy publicznie, ponieważ nie ma przewidzianych odpowiednich pomieszczeń do przeprowadzenia tej rewizji, oraz być szczegółowo obmacanym przez sprawdzającego urzędnika, funkcjonariusza. Oczywiście nie trzeba dodawać, że osoba odmawiająca rewizji osobistej, dbająca o swoją godność, automatycznie traktowana jest jako terrorysta i zamykana w celi. Bo przecież prawem jest urzędnik TSA. Jednakże w wywiadzie przeprowadzonym z Bruce'em Schneierem, ekspertem bezpieczeństwa i terroryzmu, dowiedzieć się możemy, że wcale nikogo nie złapią te nowe skanery, ponieważ, jak twierdzi Schneier, są tylko dwa rodzaje napadających na samoloty terrorystów. Pierwszy z nich to szaleniec, który po prostu próbuje wnieść pistolet na pokład samolotu i tego wyłapią nawet stare metody, używane jeszcze przed 11 września. Natomiast drugi typ to terroryści planujący swoje operacje długo i mający powiązania z władzami, a ci wejdą na pokład samolotu, jeżeli tego będą chcieli. Ponadto producenci skanerów sami przyznają, że nie wszystkie rzeczy są w stanie wyłapać. Podsumowując, Bruce Schneier twierdzi, że to tylko teatr bezpieczeństwa, by obywatele poczuli się lepiej. Ale czy naprawdę obywatel czuje się lepiej i bezpieczniej, gdy jego prywatność jest na każdym kroku łamana? Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. A teraz nadszedł czas na trochę zdrowej propagandy przeciwko propagandzie ekologicznej. Jak wynika z raportu ITC Group, międzynarodowej organizacji zajmującej się ochroną środowiska, promowane przez światowe rządy biopaliwa w rzeczywistości mogą nie być tak ekologiczne, jak to się nam powszechnie podaje. Z przedstawionego przez ITC Group raportu wynika, że przy spalaniu biopaliw mamy do czynienia z jeszcze większą emisją dwutlenku węgla niż przy spalaniu paliw konwencjonalnych, takich jak węgiel. Ponadto raport zawiera ostrą krytykę tzw. nowej bioekonomii. Ponadto dotychczasowe porównania paliw kopalnych oraz biopaliw na tle ekologicznym nie uwzględniały zniszczeń klimatycznych, jakie pojawiają się przy przystosowywaniu gruntów pod uprawę biopaliw. Szacunkowe dane wskazują na to, że ziemia, która do 2020 roku ma zostać przystosowana do uprawy biopaliw, będzie mogła wytwarzać w skali roku około 73 ton dwutlenku węgla, co odpowiada rocznej emisji tego gazu przez 26 milionów samochodów w przypadku zużycia paliw klasycznych. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. Wielokrotnie w kontestacji zwracaliśmy uwagę, jak nieprzyjemne konsekwencje przynieść może byt taki jak płaca minimalna. Teraz z pomocą przychodzi nam Fraser Institute z Vancouver, który wydał publikację The Hard Facts About Minimum Wages, w której autorzy na podstawie 14 badań akademickich udowadniają, że wysoka płaca minimalna jest głównym powodem niskiego poziomu zatrudnienia. Ponadto, jak się okazuje przynajmniej na kanadyjskie warunki, znaczenie pozytywne płacy minimalnej jest niewielkie i krótkotrwałe. Większość ludzi pracuje za ową minimalną płacę najwyżej rok, po czym uzyskuje awans i podwyżkę lub zmienia pracę na korzystniejszą. Dotyczy to także zwykle ludzi, którzy są dopiero na początku swojej kariery. Polecam więc lekturę owej publikacji, a link do niej znajdziecie na stronie audycji. Kontestacja was ma! Opodatkujcie nas. Taką petycję podpisało 45 amerykańskich milionerów, którzy domagają się od władz, by te zniosły wszelkie ulgi dla osób, których roczny dochód przekracza 1 milion dolarów. Twierdzą oni bowiem, że to bogaci powinni naprawić, uzdrowić system fiskalny państwa i tym samym poprawić sytuację swoich biedniejszych rodaków. Organizator akcji Gwidon Zapperstein uważa, że list z petycją podpisać mogło nawet 1500 osób, ale nie wszyscy chcieli ujawniać swoje dane. Nie jest to pierwsza akcja tego typu. Wcześniej podobne działania podejmował Warren Buffett, przekonując, że to bogaci powinni wziąć odpowiedzialność za sytuację fiskalną państwa. Natomiast zebrała się także kolejna grupa bogaczy, tych było już znacznie więcej, prawie 400 osób, którzy stwierdzili, że ulgi podatkowe powinny zostać zabrane wszystkim zarabiającym ponad 250 tysięcy dolarów rocznie. Mnie zastanawia jednak fakt, dlaczego owi bogacze chcą zmuszać wszystkich do płacenia wyższych podatków. Skoro chcą być takimi wspaniałymi filantropami, zawsze mogą skorzystać z instytucji darowizny przekazywanej na cele państwowe. Nie chcą tego jednak zrobić, a wybierają drogę przymusowego płacenia na państwo. Stąd mnie w głowie rodzi się tylko jeden wniosek. Na wolnym rynku, kto płaci więcej, ten ma prawo wymagać więcej. Bardzo więc możliwe, że większe opłaty na państwo w przyszłości owocować będą żądaniami większych przywilejów prawnych właśnie dla bogatych. Ledwie miesiąc minął od czasu, gdy informowałem Was o reformach gospodarczych, jakie zamierzał podjąć rząd w Hawanie. Zwolnienia w sektorze państwowym oraz otwarcie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej dla przeciętnego Kubańczyka były na celu tych reform. Jak wynika ze statystyk, o licencję na prowadzenie własnej działalności gospodarczej starało się w ciągu tego miesiąca 81 tysięcy Kubańczyków, a już 29 tysięcy z nich taką licencję otrzymało. Całkiem nieźle, jak na fakt, że regulacje o samozatrudnieniu weszły w życie 25 października. Ciekawostką jest, że aż 45% z osób starających się o otworzenie własnej działalności gospodarczej to renciści lub emeryci. Rządowi w Hawanie udało się więc zaktywizować grupę społeczną, która w Europie uważana jest już za bezproduktywną. Ponadto Richard Alarcon, przewodniczący kubańskiego parlamentu, wyraził głęboką chęć skorzystania z chińskiego doświadczenia, jeżeli chodzi o rozwój reform gospodarczych oraz otwarcie na świat. Jeżeli zapowiedzi Kubańczyków będą się dalej spełniać, to może w niedalekiej przyszłości warto będzie spakować walizki i przeprowadzić się na Kubę. Jaha! Słuchacie kontestacji! Władze Fidżi wydały nowe prawo dotyczące opieki nad dziećmi. Nakłada ono na lekarzy obowiązek przejęcia kontroli nad dzieckiem, jeżeli ten podczas badania dziecka będzie miał podejrzenie, iż dziecko jest w niewłaściwy sposób traktowane przez rodziców bądź swoich opiekunów prawnych. W przypadku niezawiadomienia policji o swoich podejrzeniach i niezabezpieczeniu dziecka, lekarzowi grozić będzie grzywna ponad 2,5 tysiąca dolarów. Nowozelandzki minister finansów zażądał od banku Westpac uzasadnienia wynagrodzenia wypłaconego Frazisowi, prezesowi jednego z oddziałów tego banku, a wynagrodzenie nie byle jakiego, bo stanowiącego kwotę 5,5 miliona nowozelandzkich dolarów. Odpowiedź przyszła wprost z partii libertariańskiej od pana Richarda McGrafa, który stwierdził, co następuje. Właściwą odpowiedzią na pańskie pytanie jest, że wynagrodzenie pana Frazisa jest określone przez Radę Nadzorczą Westpac. Jest prawdopodobnie związane z produktywnością i nie jest to pańska sprawa. Natomiast minister finansów nie produkuje nic. Jest on po prostu biorącym pod przymusem pieniądze od sektora prywatnego i wydającym je. Warto więc, by rząd nie interesował się zasadami wynagrodzenia w prywatnym biznesie, a może wziął pod uwagę, że sam nie produkuje nic i to może on powinien sprawić się przed obywatelami ze swoich zarobków. A prywatny biznes pozostawił w spokoju, tak by ten mógł z dala od wpływów politycznych być skuteczny na wolnym rynku. Na dziś to już wszystko. Zapraszam do słuchania naszej audycji już w przyszły poniedziałek. To tylko 7 dni, więc wytrzymacie, a tymczasem chciałbym jeszcze raz gorąco zachęcić do współpracy przy tworzeniu audycji. Wszyscy zainteresowani do wystąpienia w charakterze reporterów proszeni są o kontakt na przegląd.kontestacja@gmail.com. Żegna się z Wami Wiktor Parol. Do usłyszenia za tydzień.